sărbătoare, pentru mic și mare, seară de ajun, ajun de Crăciun. Azi e sărbătoare, pentru mic și mare, seară de ajun, ajun de Crăciun. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din cerul, Fiul venit de sus. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din cerul, Fiul venit de sus. Iar pe înserate au pornit prin sate mici colindători, că sunt sărbători. Iar pe înserate au pornit prin sate mici colindători, că sunt sărbători. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri, Fiul venit de sus. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri, Fiul venit de sus. S-au pornit să spună azi o veste bună, s-a născut Hristos, Domnul luminos. S-au pornit să spună azi o veste bună, s-a născut Hristos, Domnul luminos. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri, Fiul venit de sus. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri, Fiul venit de sus. S-au pornit să spună azi o veste bună, spună tuturor că-i Mântuitor. S-au pornit să spună azi o veste bună, spună tuturor că-i Mântuitor. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri, Fiul venit de sus. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri, Fiul venit de sus.